526 برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه اثری از انوشیروان روحانی، کلام موزون از نگر سینا با آوای گرم مزیه و همکاری ایرج، فرهنگ شریف و جهانگیر ملک را به سمع می‌رساند. تنظیم برای ارکستر از روحانی. اشعار متن برنامه از پرتو بیضایی، معید ثابتی. غزل آواز از حافظ. گوینده آذر پژوهش. یارب از این بیش بین عاشقان افسانه ام کن، بی خودی دردی نکرد از من دوا، دیوانه ام کن. گرچه همچون شمع می سوزد سراپای وجودم، گرمتر می بایدم تن، بعد از این پروانه ام کن. دوست شد گر او به من، گو عالمی باشند دشمن. آشنایی با ویم بس، از جهان بیگانه ام کن. شمعی به شب ها که سوزم به شب ها آن سروش نیکبختی در دلم دیری نماند، آمد و یک جان در این خانه منزل کرد و در دل دست از نقش امید، لیک هر نقشی که در دل بود زایل کرد و رفت. خواست تا سازد خلاص از غم مرا، از من گذشت. چاره کار من آسان بود، مشکل کرد و رفت. Thank you.

نیامد در برم جانان نیشد، نیامد آرزوی جان نیشد. کجایی ای امید زندگانی؟ بیا زین زندگی برهان نیشد. خدایا با کی گویم حالت دل، که سوزد آتش هجران نیشد. روشنی به شب ها که سوزم به شب ها تو من برفروزم بران به سوزم تو پروانی از آن خسنونا نماند به جا که دفتانی تو آن بوی او نماند به جا به پاشانی گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 526